Tu amor sobre mi beso, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor, y me recuerda al olvido de aquel amor. El olor, la tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. 20 de minute non-stop hits. 4.100 de euro și un scooter Maraguti. Asta ne așteaptă în această seară la concursul Kiss Cash. Undeva până în ora 10 vine și concursul. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Avem chiar acum SMS-uri de la 0722 20 60 20. Salutare băieți, aș dori și eu dacă se poate noua piesa lui Mateo pentru... cine? Pentru toți clubării din Reșița, dar și pentru bossul Cătălin de la cel mai tare club, Dofițe! Tare asta din oraș de lus din Reșița, bine? Dofițe, deci foarte frumos! Hello, vă salută Bogdan și Alina din Craiova, vrem să urăm un dulce la mulți ani din puiului nostru David Andrei, să aibă parte de mult noroc în viață. Nu știam că și la Reșița se zice cu Dofițe. Pentru toți cei care mă cunosc și pentru toată echipa Kiss, Flori din București semnează. Hello, sunt Andreea din Lupșanu și vreau și eu ca toate piesele să fie pentru iubitul meu, Alex, și special pentru voi. La mulți ani, Andreilor și Andreilor de astăzi. Și apropo, că cineva cerea o piesă de a lui Mateo mai devreme, Mateo vine astăzi invitat la Kiss Kiss The Mix în vreo 30 de minute, așa. Ne spune și ne povestește despre noul său single. Până una alta, e Massive Drum Remix. Ne întâlnim și cu Voxis, I Just Wanna. Și Maximilian vine cu Sophie. Come in.

Put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí and let it rain. cele 40 de minute de mix. Ne vom încheia în câteva clipe. Înainte de a vă spune de campania de 1 decembrie, portretul robot al românului imperfect. Da, o campanie foarte interesantă. Vă faceți proprii voștri roboți, portret robot. Da, Frankenstein, sau, da, creaturi deosebite. Intrați mai exact pe kissfm.ro/portret-robot. Acolo aveți 18 întrebări și în funcție de fiecare răspuns pe care îl dați se conturează, conturează o creatură pe care mai apoi trebuie să o postați pe Facebook. Da? Pe Facebook-ul personal, nu pe pagina kissfm. Pentru că pe pagina Kiss FM sunt atât de multe încât nimeni nu o să vă dea like. Le puneți, vă puneți prietenii voștri să vă dea like. În fine, cine strânge cele mai multe like-uri câștigă un televizor LCD, o consolă PlayStation și un sistem home cinema. Hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Acum de la postarea lui DJ Ang. Alexandra, pentru toți kissomani adevărați pentru voi, vrea Get Alive, mama e la Kiss, ascult doar hituri. Uite că deja au învățat noul slogan. Florin zice așa, un dedichis pentru toți cei care poartă numele Andrei. Andreea, dacă se poate, piesa lui Ania, Fool Me. Gabriela, pentru fița mea, Andreea, te pupă mama și la mulți ani. Pentru voi vă mulțumesc pentru mixuri în fiecare seară și pentru sărbătoriții de astăzi. Chris din Vancouver, la mulți ani cu numele tuturor Andreelelor și Andreilor, în special la mulți ani fetiții mele, Andreea, Raluca, și baftă multă la examene! 4.100 de euro și un scooter Malaguti, undeva până în 10, vine și concursul Kiss Cash. Ne întoarcem repede după o mică pauză. Ne întoarcem cu tot cu Mateo și noului single Bonita. Kiss FM, ascult doar hituri. My music, right now. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Avem Speed of Sound de la Deep Central. Înainte vă spunem că avem și podcastul updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/KKM. Îl găsiți acolo, puteți să-l ascultați și să-l descărcați absolut gratuit. Avem Deep Central, Speed of Sound chiar acum. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante. Intrați pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Kiss FM, ascult doar hit-uri. You've got my heart. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Este Mateo, hello, hello. Hello, hello, dacă vrei poți să fiu mai mulți. Uite, da, mă întind pe toate scaunele astea de aici. Nu, era un fel de jingle. Invitați în studio. Da, live. Dacă am uitat jingle-ul, deci a venit Mateo, avem o piesă nouă de la Mateo. Noi o tot știm, am mai ascultat-o. Oh, și o știu de asta vară, o tot știu. De atunci se tot lucrează la ea? Da, atunci s-a început lucrul la ea. Și s-a oprit vreo o lună. A intrat în concediu piesa. A intrat, a intrat. Și a căut ca tot omul, da. Era obosită, s-a lucrat mult la ea și atunci da, a plecat undeva. Pe unde ai dus-o? Caraibe. Că ai văzut tare. Da. Și atunci când s-a întors Bonita cu forțe proaspete, s-a continuat, nu? S-a continuat și într-o oră s-a terminat. Foarte bine. Stai să vă zic și eu bună seara. Da, bună seara. Am venit. Hello, da, corect. Da, la glumă, direct. Bună seara, party people. Hello. Noi ne-am pus aici pe monitorul din studioul nostru, ne-am pus versiunea cu versuri. Cine a lucrat la versiunea asta? Arată foarte... I-am zis că e un fel de... un semi-videoclip deja. Da, de ce era și o versiune fără versuri? Era una fără versuri? Ai zis asta cu versuri? Păi, uite, e lyrics version și sunt exact versurile din piesă desenate, grafică. Păi da, că-s mai multe variante. E una partidul Kiss FM RIP, am văzut. Da, nu știu cine. Cred că de la alte radiouri au dat-o, nu știu. Da. O să urmeze MKV RIP și așa mai departe. Da. Dar e foarte tare, 6 zile, ai 60.000 de view-uri, e foarte tare. Da, foarte îmbucurător. Mulțumesc fanilor mei, susținătorilor, bunului Dumnezeu. Și în special mulțumesc celor cu nume de Andrei și Andreea. Da, le spunem la mulți ani încă o dată. Încă o dată și o să le tot spunem. Așa, da, mulțumesc mult de tot pentru toți cei care au contribuit la alea 60.000, au pus și eu un număr acolo. Și ca să-ți răspund la întrebare... Stai că am altă întrebare. Iau. Până la clip. Mă uitam pe Facebook, în comentariile de pe YouTube, lumea întreabă, cine e vocea de fată din piesă? Cine ar putea fi? Hai, dezvălui secrete sau nu? Vocea de fată e un băiat care s-a lovit înainte să intre în studio. Nu, e un băiat care nu s-a lovit, e foarte sănătos și foarte... Deci e un băiat, nu? Întreg, așa. Cine de aici de pe YouTube comentează? O fi Christian D, o fi Sebastian Crane, Andrei Rizzo. La loterie, Rizzo. Da. Da, nu. Hai să elucidăm misterul măi. Sebastian Crane și cu Andrei Rizzo sunt cei care au cu care am lucrat la piesă. Așa. În special Crane a făcut masterul piesei, pentru care îi mulțumește mult Olix. Așa. Da. Și eu împreună cu Andrei am făcut linia și versurile. Și de cine și e vocalul? Vocalul e un prieten al nostru, un băiat, Cornel. Deci nu e Cornelia. Da. Nu e Cornelia, nu. Da, sau okay. Last time I checked. It was Cornel. Bine, hai să auzim piesa. Cine pe facebook.com/KissFM România. Aș vorba cu părerea în câteva clipe. Intrați abia acolo aștept, și comentați aștept. Nouă single Mateo în premieră, să-i spunem așa. Stai, înainte să spunem piesa, să dăm gain un pic mai tare. Kiss FM, asculti doar hituri. Yo. Me, I watch the gala that them so hot and sexy. I no. Selecta. Hey, bonita, why do you know? Așa. Cred că cineva cu un auz foarte extrem de fin, da. Pentru că acum dacă stau în backing, în dublajele, ca să așa, în dublajele vocii, este o fată care a cântat octava, ca să fie o notă sus. Iată că de aici dar e foarte încet dată. Chiar da, chiar un auz foarte fin. Uite, avem păreri foarte bune. Experții vor spune: "Da, asta am auzit eu. Asta e fata, am da." Am auzit octava de sus, aia era. Remus zice: "Super tare piesa, frumoasă melodia." Cine? Relu? Cezar Remus, Remus. A, Remus, credeam că Relu. Che bonita zice Gabriela: "Super tare, mi amor." Carmen zice: "Ador melodia deja, am auzit-o într-o seară la partid." Cristian, am crezut că e Christian D, vocea aceea este drăguță, dar nu prea mă prinde deocamdată, zice el. Hitul iernii zice Cati. Bună melodia, zice Cocoșul iepurașul. Puneți o poză, Cocoșul. Și toate animalele. Daniel e super și îmi place piesa de când am auzit-o prima dată, acum două săptămâni, zice și Isabela. Isabela, Isabela, da. Bună, Isabela. Și ce mai avem? Mamă, deci o grămadă de păreri, mie îmi place, felicitări, forță, bravo, Mateo, super bună piesa, vocea puștilei foarte bună, big, big, big, big, big, like, zice Robi Cristian. Dragoste la prima vedere, Ela, și așa mai departe. Și acum întrebările clasice. Videoclip, concerte, cum merg, pe unde ai, nu știu, ce vrei tu să mai adaugi? Hai așa să o luăm sistematic, a zice. Videoclip, chiar dacă, așa mă, că am ajuns la videoclip. La videoclipul, la acea grafică. Grafica este făcută de mine. Ah, bun. Da, da, da, da. Este un lyrics video, decât să punem o poză sau, hai, o copertă care să stea acolo 3 minute, am zis că, și așa toată lumea, din proprie experiență, toată lumea tot timpul m-a întrebat care sunt versurile pieselor mele. E, iată. Și în momentul ăsta am găsit o variantă foarte frumoasă de a le arăta versurile și de a le face cunoștință cu piesa într-un mod frumos. Foarte, foarte drăguță grafica. Pe lângă lyrics video, video oficial. Așa, pe lângă Olix video. se anunță un video oficial cât de curând. Cu o idee, mamă, îmi stă pe limbă să vă spun, este, cred că, cea mai tare idee. Atunci ține-o pentru tine, nu ne zi. Așteptăm clipul când o să așteptăm fie gata. Clipul, dar nu, da, nu, nu, nu vă zic. Nu, nu, vă nu zic că îl filmează alții, deci nu, stai, nu. Da, da. Date de contact, Facebook și așa mai departe, pentru că pe Facebook cred că tocmai ai postat o poză, da, de aici. Da, da, da, da, pe Facebook n-am cum să mă uit acum, că țin căștile astea. Să văd câte like-uri și ce mai întreabă lumea și la mine, nu numai la voi. Ne vedem pe facebook.com/mateomusic, Twitter /mateomusic. A, deci peste tot mateomusic. Da, sau Mateo Music Channel pe YouTube. Aha, ok, ok. Dar ne vedem pe Facebook, acolo e, sau pe mateomusic.ro, acolo e the core, e inima. Pe, oricum, pe Facebook te-am văzut foarte, foarte activ. Toată da, ziua, da. Filmulețe, poze. Da, sunt activ. Ok, multă baftă cu noua piesă și așteptăm videoclipul pentru Mateo și Bonita. Ne auzim? Mersi, mersi. Ne auzim, ne auzim, ciao, baftă, pa, pa. Kiss FM, asculti doar hituri. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede.

în premieră la noi în emisiune, Mina K, Everybody on the Floor. Ne ocupăm chiar acum de primele mesaje venite de la voi. Nu înainte să vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Ne spune Viorela, cel mai tare poză radio, bravo să fie pentru colegii mei de la Gigi din Baia Mare. Ok. Ce mai avem? Bună, sunt Diana din Orgazeni și aș dori o dedicație pentru clasa 9C de la grupul școlar Dimitrie Bolintineanu. Mulțumesc și vă pup! Daniela zice, sunteți cel mai tare poză radio, mulțumim foarte, foarte mult. Salut, sunt Cristi din Bistrița, mulți ani românilor de 1 decembrie și vouă la fel pentru toată echipa Kiss FM. Vreau și eu, Jean-Paul, Got to Love You, pentru Maria, vrea să fie, a fost deja piesa. Și momentan avem pe domnișoara Ariana! Ce mai avem de la Alina pentru prietena mea Andreea și pentru iubitul meu Andrei cu mesajul la mulți ani și vă iubesc, aș vrea și eu melodia Celine Dion, Because You Love Me. Superb, da. Vai, ceva, așa ceva nu se poate. Iată remixul românesc Andino Damasi pentru Rihanna, Man Down. Ne întâlnim și cu Luckily I Follow Rivers și Marquis, piesă nouă, Take My Love. Kiss FM, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Down, mama, I just shut a man down. Incentual station, it's site-ul kissfm.ro, kissfm, ca să poți să iei pe telefonul tău iPhone sau pe un telefon cu sistem Android. Chiar am fost mai devreme până la baie și ascultam Kiss FM pe telefon, așa, pe hol aici, ca să vedem ce se întâmplă în emisie, cât sunt plecat. Da, tot timpul trebuie să asculti, trebuie să ai Kiss FM pe telefonul tău și sub pernă, și la duș, și în mașină, și în parcare, și în magazin, și în așa fel încât mai ales să nu pierzi indiciile de la Kiss Cash. De aceea te ajutăm cu aplicațiile gratuite pentru iPhone și Android, le găsești pe site-ul kissfm.ro. Bun, imediat dăm startul de rechisurilor pe Facebook, o să dau eu startul de această dată, iar DJ Ang v-a pregătit încă trei piese foarte, foarte tare în mixul de astăzi. Smiley, avem Love is for Free, varianta Radio Killer Remix. O să ne întâlnim cu Timbaland, Morning After Dark. După care avem Plain Win, Ya Bibi. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Bum! Petrecerea de miercuri seara. Încă o dată ne spunem la mulți ani tuturor Andreilor, Andrelelor. Da, cei care serbează astăzi ziua numelui, la mulți ani. Să aveți petreceri frumoase, distracție plăcută, torturi cât mai gustoase, așa cum am gustat de la colega noastră Andreea Berghe acum. A venit cu un tort foarte bun în radio. Și să vă distrați până dimineață, nu? Asta, da, asta e urarea. A venit și colegul Johnny. Da, avem un încărcător aici. Cauți un încărcător? Da, îți dăm unul în chirie. Îți dăm unul în chirie. Da, mulțumesc, mulțumesc, foarte de dragoste. Mâine dimineață vă întâlniți cu Johnny și Angel de la 7. Așa e? Da, e sărbătoare mare, 1 decembrie, sărbătorim împreună, așa că la mulți ani pentru Andrei astăzi și la mulți ani mâine pentru toți românii. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other cause love is for... Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. Thank you. Facebook.com/KissFM România. S-au strâns mix 4. Da, 4 exact, cât alegem noi dintre ele de obicei. Vlad spune așa, pentru colegii mei din clasa 8-a și pentru fata, nume care prefer să nu o numesc, în sfârșit, da. Și pentru voi un dedichis mare cât Kiss-ul, zice Vlad. Mai avem de la Gabriel, îi doresc lui Gicuțu Rami Beats, curent maxim, dar să mă leagă pe mine la Kiss Cash. Apropo de Kiss Cash, 4.100 de euro și un scooter Malaguti. Alex zice, salut, sunt Alex din Dej, vă ascult din Italia live, aș dori și eu Coldplay Paradise, Fed Legrand Remix pentru toți prietenii mei de aici și din România și pentru voi, sunteți cei mai tare în ceea ce faceți, mersi, mulțumim mult de tot, baftă maxim acolo în Italia. Hai să vă spun despre potul Kiss Cash, nu uitați, concursul nu l-am făcut încă, așa că poate vine la un moment dat în seara, bine, sigur vine la un moment dat în seara asta. Undeva până în ora 10, 4.100 de euro și un scooter Malaguti. Și uite, mai avem un cont de Kiss de la Petre Marian, salut Olix, DJ Young, corectați și serverul pentru Android, că e picat de câteva zile și ne-ați lăsat fără oxigen. Oh, păi o să rezolvăm atunci, cum transmitem? O să verificăm imediat. Încheiem 40 de minute non-stop hits, facem o scurtă pauză și apoi încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vine piesa Non-House. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, back to the mix! Kiss in the mix! Back to the party! Yo, back to the party! Adele, Someone Like You, varianta Tenebrake Remix. O să ne întâlnim imediat și cu Nica Marera și Alinca. Get a life, mama, iete, mi-am la ghete. Și Antonia vine cu Marionet, varianta Odd Remix. Aolea, tot pe băiatul ăsta Odd l-ai pus? Pe tot ăsta Odd, tot, e tot foarte asta. Interesant, așa, e de club, așa, puțin interesant, nu? Hai să vă spunem, partidul Kiss FM se întâmplă în acest weekend, vineri seara în Club Smith Escape din Craiova, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM din Club After 8, Cluj-Napoca. Acolo vom fi împreună cu DJ Jones și Aner, Olic și Dan Fințescu, ediția 208. Așa încât petreceri super, super șmechere în weekend cu Kiss FM. Hai să ascultăm Adele remixul pentru Someone Like You. La Kiss FM, asculti doar hituri! Mama, yete, yete, mama, yete. Yete, mama. hit ascultat prima oară la Kiss. Pe Facebook a fost Sasha Lopez împreună cu colega lui de proiect Alexandra Blake. Mâine Top Boxer și Morena vor veni de la ora 13. în programul colegii Alice de la Kiss. O să fie nebunie ca de obicei pe pagina noastră de Facebook și în curând, cred că într-o săptămână și ceva, ne facem 500.000 acolo pe pagina noastră de Facebook, pagina Kiss FM. 500.000 de like-uri, de fan. Pregătiți-vă să sărbătorim acest moment, o să fie un eveniment, nu? Da, un eveniment foarte mare. Avem și podcasturile Kiss Kiss Remix, updatea de la zi, le găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss, kiss, in the mix. Kiss, kiss, in the mix. Searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, 'cause it seems that wrong really lost my company. He's more than a man, and this is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in, because I'm gone again. And to him I just can't be true. And I know that he knows I'm unfaithful, and it kills. Seară, de iarnă, o melodie care ne încălzește cu vocea. Hai, trezirea! Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Ce facem? V-a luat somnul pe chiar așa? Nu, bună dimineața! E matinalul clubărilor. Intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss, kiss in the mix. Holix și DJ Young împreună cu voi. La Kiss FM a spus doar hituri și acum, pe început de oră, ne ocupăm de primele mesaje venite de la voi. Pe începutul acestei ore, bineînțeles. Hai să vedem ce zice acolo. Da, cineva care se înscrie la Kiss Cash, bineînțeles. Da, e ceva normal. Bună, sunt Andra, clasa 7. Vreau și eu Delia, Dale, pentru prietenele mele Alexandra și Monica și pentru cel mai scump băiat Vlad din clasa 8. Îți dai seama ce dedicații interesante avem pe început de oră. Așa frumoase cum trebuie să fie, nu? La mulți ani, Andrele, te pupă fetele de la 6-1-2. Toate melodiile de dragoste să fie pentru viața mea Mihai de la Cătălina. Să știi că îl iubesc foarte, foarte mult, deci nu așa oricum. Vă salut, Dragoș din Ploiești, v-a trimis SMS cu edițiile 203-204 de la partidul Kiss FM, că nu funcționează, vă mulțumesc, o seară bună, o să le reparăm, le punem acolo, da? Ți s-a umplut serverul ăla, da, mai dăi și tu, plus, mai, mai dăi păi, da, cine prea multe. Vrea Grasul XXL și Ghesul la Song, din partea mea, Andreea, din Alexandru, Vlahuță, sunteți cei mai tari. Ok, avem Sweet Love de la Liviu și Mona. Ne întâlnim și cu Sava și Andreea de Free. Și avem Somewhere Over the Rainbow, varianta Shamfin Remix. Începem chiar acum, 50 de minute. Non-stop hits. Kiss FM. Asculți doar hituri.

Mix cu DJ Anc și Olix. Avem un top foarte interesant și actualizat, desigur, pe site-ul kissfm.ro. Fresh Top 40, așadar. Intrați acolo, kissfm.ro/FT40. Faceți topul cu mâna voastră, cum se spune, și apoi aveți mai jos butonul de trimitere a clasamentului. Toate topurile pe care voi le trimiteți, da, se transformă într-un singur. Sâmbătă de la 10 este dat pe Kiss FM, dimineața, frumos așa, nu? Da, îl ascultați și acolo auziți piesele pe care le-ați votat chiar voi în aplicația noastră de pe site. Avem un remix românesc pentru Dansa cu Duro de la Don Omar și Lucenzo. Remixul este de la DJ Taina și Chris Veres. Tara vine cu Missing You. Și apoi ne întâlnim cu un alt remix nou pentru Raluca, Out of Your Business, din partea lui, dacă văd eu bine, DJ Screen și... ce mai era aici? Atât! DJ Screen remix pentru Raluca, Out of Your Business. Dar până una alta, Don Omar și Lucenzo. Și apropo, dăm startul de chesturilor pe Facebook. Hai să punem și un jingle. Avem un jingle nou, oameni buni. Ia, să... Uite-l acolo, mai sus, mijloc. Atenție! De jingle-uri și acapele de la Kiss Kiss in the Mix. Bun, DJ Ang dă startul dedichisurilor chiar acum. Voi le lăsați la postarea lui și le citim în fix 12 minute. La Kiss FM ascult doar hit-uri! I'm sorry. Salut, sunt Tara, iar tu asculți Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Care, da, DJ Skipper Remix nou, nouă, sună foarte, foarte bine. Mie cel puțin îmi place foarte mult. DJ Ecran, puteți să-l cheme, da, nu? DJ Ecran, bineînțeles. Ne mutăm repede, repede pe Facebook-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook. Lisa zice așa: pentru iubitul meu Sandu din Alba Iulia, te iubesc enorm, iubitule, și sunt dispusă să te aștept o viață întreagă pentru a te face cel mai fericit bărbat. Te iubesc enorm și îți mulțumesc că ești lângă mine în cele mai grele momente. Te iubesc la Lisa din Alba Iulia. Ah, ce mesaj lung și frumos de dragoste și iubire. Gabriel zice așa: sănătate, fericire și toate minunate de acum încolo celui, celei ce citește. Mulțumim! Da, ok. Ina, celor care aud, da? Ina Dea zice: la mulți ani pentru fetița mea Andreea, o iubesc foarte, foarte mult. Carmen pentru Raluca, pe care o iubesc și am încredere în ea. We found love, Rihanna. Vreau să vină în vreo 10 minute așa piesa. Și mai avem de la Dux sau Dux, Bu pentru Pica și Ana Maria, vă iubesc și la mulți ani. Și grozavul Ștefan pentru iubita mea Nuțica, te iubesc mult, mult de tot. Bumpy Ride de la Mohombi, Aisa, Sweet Embrace și Park Place Out of Time, DJ Dark și Shiren's Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss in the mix. Like me, you will never find someone like me. DJ Dark and She Dance pentru Far Place Out of Time. Domnul Olix, noroc, sănătate. Mulțumesc. Iată că uite, asta l-am făcut pe la clasă, strămut chiar în direct. Da, schimbarea de climă, de vreme, vine iarna, Olix nocește. Eu zic să nu știu, să-i spui iubitei tale să îți dea un ceai, aspirină, da, să te învelească noaptea. Să aibă grijă de tine, da, să -ți facă un masaj. E, da. Bun, se apropie weekendul, mâine o să fie joi și dacă e joi e weekend la noi și în weekend avem super petreceri. Ia stați, au zis noi acapelă cu ziua de joi, ia stai, stai așa. Atenție! Dacă e joi, e weekend la noi. Hey, foarte frumos! Bun, partidul Chiesa FM în acest weekend se întâmplă în felul următor. Oli și Dan Fințescu sunt vineri în Club Speed Escape din Craiova, iar sâmbătă în direct pe Chiesa FM cu Marian Boba în studio. Suntem live din Club After 8 Cluj-Napoca. Acolo vom fi împreună cu DJ Jones și Janet. Iar pentru Kiss Kiss Dynamix, intrați pe kissfm.ro/kkm. Avem la zi, adică inclusiv ediția de ieri a emisiunii la download și ascultat. Și pe bloguri, desigur. Da, olix.ro și ovidiustanescu.ro. Dan Bălan avem chiar acum, Freedom. Mihai Listea vine cu Sexy Eyes. Și ne întâlnim și cu Rihanna, We Found Love. Și poate mai încape, eu zic că o să mai încapă și Fly Project cu muzica la Kiss FM. Ascult doar hituri. You glad to be out? You got that show of light going? Got that drink in your hand? That drink in your hand? Got that drink in your hand? We ain't gonna go now. She says love sucks this way. I'll never even go. trezesc. Love. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Colegii invitați în studio. Dar ce se întâmplă? Vezi un... că mai e și un microfon acolo. Se face un talk show sau ce? Bună Dacă seara. Vreți voi. Bună seara. Vreți, stai să spunem cu cine suntem în studio. Cu colegul Angel, cu colegul Marian Boba. Ele și... Deci numele emisiunii e de vină. Da, colegul Johnny, mă scuzați. Da, divină, divină, poate să meargă așa. Uite, repetăm pașii de defilare pentru ziua de mâine. Stâng, drept, stângul să se vadă la radio. Ce bine batem din picior așa. Pentru că mâine dimineață vă întâlniți cu Johnny și Angel. În sfârșit, bravo, bravo, Alex. Angel e ăsta la altă, adică nu ești tu. Reușim să revățăm numele după 2 ani de zile. Oh, ce bine. De fapt, mai sunt 2 ore și intrăm în data de 1 decembrie, așa că ne pregătim. De aia se află și colegii de la matinal aici. O să nu văd patul. Johnny vrea să dormă în radio cumva? Dormitează tricolorul toată noaptea, lasă-mi. Păi nu știi că s-au făcut locuințe de serviciu, vorbeam ieri despre asta, nu? A, vreau și eu. Băi, când faceți o pauză, vă rog frumos, vreau să-i spună la mulți ani colegii Andreea Berghea. Pauză, nu acum, deci... Auzi, dar și pe 5 puteți să veniți să cântați. Vă aștept cu tort, cu... Glume de DJ, i-am scos căștile. Ia tort, încă un tort. De ce mi-ai scos căștile, Boba? Deci, glume de-astea. DJ își fac glume și acum, după atâția ani de radio. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, începe Kiss in the Night. La mulți ani, colegii Andreea Berghea și celelalte, Andreea Remețan. Și Andreea de la recepție și suntem multe Andrele în radio. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au trimis mesaje, mi-au scris pe Facebook, m-au sunat, n-am putut să le răspund tuturor. Le mulțumesc aici, pe această cale. Și vă mulțumesc și vouă că mi-ați dat ocazia să le mulțumesc. Da, stai așa, dacă... Hai să mulțumim și noi, dacă tot ne cheamă... Da, e ciudat, nu? Ce să mulțumim? Stai să ne gândim. Ce vrei să zici, Olic? Vreau să spun că ar fi bine să ne cheme și pe noi Andrei Young și Andrei Olic să le mulțumim și noi oamenilor. Ce numai tu să le mulțumesc și Andrei Young. Stai că o să fie mâine ziua. Da, Sfântul Oliver, e mâine. Sfântul Olic. Sfântul Olic. Adică nu știu care merge. Nu știu ce căi s-au ridicat aici pe mixer. Sunt toate căile ridicate. O să facem o poză și o punem pe Facebook. Sunt toate căile ridicate, dar nu știm care cântă. Nu știu, pe bune, care aia normală? Uite, acum ai dat-o jos. Eu cânt, stați liniște. Sunt niște leduri acolo. Băi, lasă așa acum, dacă nu ne prindem. Hai, zice fix, începe Mr. Boba la Kiss in the Night cu vampiri cu tot. Seara bună, ne auzim mâine de la 7. Stai așa, că nu știu. Da, o secundă, stai așa. Vreau să nu sară reclamele. Păi asta. Hai să dăm un play totuși, nu? Nu, că sare reclamele. Kiss FM. Asculți